To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 19 kwietnia, jest 17. Wszystko, co wiedzieć trzeba, ma dla Państwa Artur Ewertowski, oto serwis trójki. Przy granicy z Ukrainą i na Krymie jest 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy, informuje o tym szef unijnej dyplomacji. Ponad 20 milionów szczepień ma być wykonanych do końca czerwca, tak wynika z zapowiedzi rzecznika rządu. 28-letni piłkarz skazany na miesiąc więzienia za to, że zagrał w meczu, mimo że wiedział, że ma koronawirusa. Ponad 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy stacjonuje obecnie przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie anektowanym Krymie, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ta sprawa była jednym z kluczowych tematów wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych 27 krajów. Szczegóły ma Beata Płomecka. Szef unijnej dyplomacji powiedział, że nie może przekazać, skąd ma dane o 150 tysiącach rosyjskich wojsk wokół Ukrainy i na jej terytorium. Ale takie są dane, mówił Josep Borrell. Dodał, że doniesienia o masowym zwiększaniu liczebności rosyjskich wojsk w tym rejonie są niepokojące. Ryzyko dalszej eskalacji konfliktu zbrojnego jest oczywiste. Szef unijnej dyplomacji wyraził też uznanie dla Ukrainy za powściągliwość w reagowaniu na prowokacje Rosji. Poinformował również, że ministrowie spraw zagranicznych wszystkich 27 krajów ponowili apel do Moskwy o wycofanie wojsk. Zapytany o ewentualne unijne sankcje za rosyjską agresję czy za złe traktowanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej, Josep Borrell odpowiedział, że prace nad sankcjami jeszcze się nie rozpoczęły, ale że to może się zmienić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do końca czerwca zostanie wykonanych ponad 20 milionów szczepień, zapowiedział w Redzikowie w województwie pomorskim rzecznik rządu Piotr Miller. W tamtejszej hali lodowiska uruchomiono pilotażowy punkt szczepień powszechnych. Chcemy, aby do końca sierpnia mogli zaszczepić się wszyscy chętni, mówił podczas konferencji inaugurującej pracę punktu rzecznik rządu. Punkty szczepień powszechnych właśnie służą tej walce i mam nadzieję, że będziemy mogli ją jak najszybciej zwyciężyć. Do końca sierpnia wszystkie chętne osoby w Polsce będą mogły się zaszczepić, a do końca czerwca grubo ponad 20 milionów wykonanych szczepionek dzięki temu, że zwiększają się dostawy szczepień do Polski. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich poinformował, że 33% dorosłych mieszkańców Pomorza zaszczepiono już przeciwko COVID-19. Otwieramy dodatkowe punkty. Ten potencjał zwiększa się o 80%. Tych punktów nowych, które otwieramy, takich punktów jak ten, których kilkuset pacjentów tygodniowo będzie szczepionych, jest 21. Na Pomorzu zaszczepiono już 530 tysięcy osób, z tego 150 tysięcy drugą dawką. Wskaźnik na Pomorzu to jest 33% osób dorosłych zaszczepionych. Od 10 maja będzie możliwa rejestracja na szczepienia dla wszystkich dorosłych. Nie będzie apelacji od wyroku, który ogłosił Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie 28-letniego piłkarza Jana P. Sportowiec, mimo że wiedział, że jest zakażony koronawirusem, zagrał w meczu Pucharu Polski w Krzeszowicach. Sąd wymierzył mu karę miesiąca więzienia i półtora roku prac społecznych. Mężczyzna musi też wpłacić 10 tysięcy złotych nawiązki na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Nie będziemy odwoływać się od tego wyroku, zapowiedział obrońca. Na P. mecenas Daniel Kasperski. Jest to wyrok naszym zdaniem salomonowy, albowiem z jednej strony uwzględnia charakter prewencyjny, jest pewnym wyrokiem ku przestrodze innych, którzy mieliby podobne pomysły jak mój klient. Klient przyjął wyrok z aprobatą, jest usatysfakcjonowany, ma świadomość, że reakcja musiała go spotkać. Miesięczny areszt, który piłkarz odbył na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku, zaliczono na poczet kary. Prace społeczne sportowiec ma wykonywać w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Znany polski skialpinista Andrzej Bargiel rozpoczyna kolejną ekstremalną wyprawę. Jej celem będzie zdobycie 2 sześciotysięczników w Pakistanie i zjechanie z nich na nartach. Chodzi o szczyt Laila Peak i Jawasz Sar 2. O szczegółach Karol Surówka. Andrzej Bargiel i jego 4-osobowa ekipa dolecą dziś do Islamabadu. Przed nimi kilka dni dalszej podróży, trekking do bazy i czas aklimatyzacji. 2 maja planowany jest atak na Jawasz Sar 2. Jeśli plan się powiedzie, Andrzej Bargiel będzie pierwszą osobą, która zdobędzie ten szczyt i zjedzie z niego na nartach. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie, mówił Andrzej Bargiel przed rozpoczęciem podróży. Tam musimy sami podejmować decyzję, nikt nam nie powie, jaki stopień zagrożenia lawinowego i którędy mamy iść. 14 maja Andrzej Bargiel chce zjechać z Leila Peak. Szczyt ten został już zdobyty w latach 80. Pierwszego zjazdu na nartach dokonali Francuzi 3 lata temu. Cała wyprawa potrwa miesiąc, mówi skialpinista. To są te dwa nasze cele, które chcemy zrealizować i ta pora wydaje się być właściwa. Andrzej Bargiel jest jednym z najbardziej znanych skialpinistów na świecie. Jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołków K2 oraz Broad Peak. Karol Surówka, Polskie Radio. Wyprawa Andrzeja Bargiela do Pakistanu jest pierwszą po dłuższej przerwie wymuszonej przez pandemię koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy, Adam Malecki. Superliga. Nazwa tych rozgrywek piłkarskich odmieniana jest dzisiaj przez wszystkie przypadki. 12 europejskich potęg ogłosiło powstanie rozgrywek, które mają być odpowiedzią bogaczy na Ligę Mistrzów, która nie przynosi takich profitów, jakby potentaci oczekiwali. A ci potentaci to AC Milan, Inter, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madryt, Barcelona i Real Madryt. Do nich mają dołączyć kolejne kluby, a docelowo w rozgrywkach ma grać 20 drużyn, 15 założycieli i 5 ekip, które będą awansowały i spadały z rozgrywek. Na reakcję niechętnych idei, a jest ich wielu, nie trzeba było długo czekać. Krytykuje UEFA, która już zapowiedziała odwet i ukaranie buntowników. Prezydent Aleksander Čeferin chce wprowadzić sankcje i domaga się wykluczenia klubów i piłkarzy. Jak mówi, zawodnicy, którzy zdecydują się na Superligę, nie zagrają na Mistrzostwach Świata ani Europy. Nie zagrają w reprezentacjach. Do chóru oburzenia dołączyła FIFA, a także przedstawiciele poszczególnych lig i federacji piłkarskich i rządów z prezydentem Francji i premierem Wielkiej Brytanii na czele. To wojna, ogłasza nagłówek Daily Express. Przestępstwo przeciw kibicom. Słów nie waży też Daily Mirror. A Daily Mail pisze o bezwstydnej szóstce, czyli o szóstce klubów z Anglii, które chcą być częścią Superligi. To pomysł, na który wpaść mógł tylko ktoś, kto nienawidzi piłki, pisze w Guardianie Jonathan Liu i dodaje, że to przekreśla samą ideę sportu. Zamiast tego, zdaniem komentatora, będziemy oglądać arcykapitalistyczne, trwające rok reality show. Gary Lineker nazywa Superligę piramidą finansową, a premier Boris Johnson mówi tak. Wraz z naszym związkiem piłkarskim przyjrzymy się każdemu rozwiązaniu, które sprawi, że liga nie dojdzie do skutków proponowanej obecnie formie. To nie jest dobra wiadomość dla kibiców, to nie jest dobra wiadomość dla futbolu w naszym kraju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A dzisiaj UEFA, niezależnie od planów buntowników Superligi, podczas komitetu wykonawczego ogłosiła nowy format rozgrywek Ligi Mistrzów Europy i Konferencji. Od 2024 roku do rozgrywek przystąpi 36 drużyn. Nie będzie już fazy grupowej, każda drużyna rozegra 10 spotkań przed fazą pucharową. A w Tottenhamie dzisiejsze trzęsienie ziemi dotknęło także trenera kogutów. José Mourinho po niekończącej się serii słabych wyników został zwolniony. W Barcelonie rozpoczął się kolejny turniej tenisowy na nawierzchni ziemnej. Już w pierwszej rundzie debla odpadł Łukasz Kubot. Wraz z Holendrem Wesleyem Kulhoffem przegrali z Hiszpanami Carlosem Alcarazem i Pablo Carreno Bustą 4-6 i 1-6. A jak wyglądają najnowsze światowe rankingi? 16 miejsce zgodnie zajmują Hubert Hurkacz i Iga Świątek. To najwyżej sklasyfikowani polscy tenisiści. Na prowadzeniu list światowych są Serb Nowak Djokovic i Australijka Ashley Barty. Kolejny sport za 2 godziny. To jeszcze kilka informacji pogodowych. Po południu, wieczorem i w nocy na południu kraju zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w górach śniegu, w pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Te burze zwłaszcza na zachodzie i na północy. W nocy chłodno, od zera na terenach podgórskich do plus 6 na północnym zachodzie i w centrum. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu wysoko w górach śniegu. Możliwe też lokalne burze. Na termometrach od 10 stopni nad morzem i w górach do 14 w centrum i 17 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby z kierunków północnych. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Kings of Leon. 18 minut po godzinie 17. Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W spisie, to rzecz, którą powtarzamy za każdym razem i powtarzać będziemy, udział wziąć muszą wszyscy, którzy mieszkają na terytorium Polski. To jest obowiązkowe, nie tylko Polacy, czyli zarówno cudzoziemcy, którzy czasowo mieszkają w Polsce, jak i mniejszości narodowe, którym co jakiś czas przyglądamy się w Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj poznamy tę ormiańską. Ormianie utworzyli naród. Jan Abgarowicz, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Który jest bardzo nietypowym narodem, bo już przez te 3000 lat, tylko kilkaset lat mieliśmy swoją własną państwowość. Armenia dzisiaj jest krajem malutkim. To jest wielkość województwa mazowieckiego. Ksiądz profesor Józef Naumowicz, duszpasterz warszawskich Ormian. I Ormianie chętnie porównują, jak Polacy spotkają się z Ormianami, że ta historia jest trochę podobna, bardzo bolesna, bardzo trudna, ale jednocześnie są okresy świetności. Ormianie nigdy nie sprawiali trudności w relacjach, trudności o Polsku, ale też w relacjach na poziomie państwowym. Skąd się wzięli Ormianie w Polsce? Ormianie w Polsce przyszli z Krymu. Pierwszy dokument, który poświadcza obecność Ormian w Polsce, to w 1364 roku Kazimierz Wielki wydał przywilej Grzegorzowi, biskupowi ormiańskiemu, na utworzenie w końcu biskupstwa we Lwowie. Jest i druga grupa, i to są Ormianie nowej emigracji, którzy po rozpadzie Związku Sowieckiego zaczęli przyjeżdżać do Polski. Bogdan Kasprowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ormianie starej emigracji żyją w potężnym rozproszeniu. W Polsce nie ma żadnego takiego skupiska dzisiaj, jak był Lwów, jak były Kuty. Jesteśmy w miarę blisko ze sobą. Choć problem polega na tym, że Ormianie posługują się trzema językami ormiańskimi. Generalnie porozumiewamy się między sobą po polsku. W pierwszym spisie w 2001 roku 262 osoby podały narodowość ormiańską, co nas rozbawiło. W spisie w 2011 to już 1684 osoby zadeklarowały przynależność do mniejszości ormiańskiej. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej Ormian wzięło udział w tym spisie, nawet jeżeli nie pamiętają języka ormiańskiego, nawet jeżeli tylko na mszy ormiańskie pomodlą się w grabarze Heirmer, Vorherkimis jest Surwieficjanunko. Nawet jeśli są to okazjonalne tylko spotkania, to przecież warto o tym wszystkim pamiętać. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 września. Jeszcze sporo czasu, ale nie należy o nim zapominać. A mniejszości ormiańskiej przyglądał się Paweł Turski. Me, but I can't be found. You

Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17.30 minęła, możemy startować z naszym serwisem ekonomicznym. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Opracowany przez rząd plan szczepień w zakładach pracy rozszerza liczbę firm, które będą mogły je przeprowadzać. Do programu będą mogły przystąpić grupy kapitałowe składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Jutro o tych propozycjach dyskutować będzie Rada Przedsiębiorczości, do której należą największe organizacje biznesowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśni, czy dochodzi do zmów cenowych na rynku materiałów budowlanych. Jak mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, przeanalizowane zostaną zmiany cen styropianu, a także cementu i wapna. Z niepokojem obserwujemy trwający na rynku trend silnego wzrostu cen materiałów budowlanych. W przypadku części z nich wzrost był dwucyfrowy w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Zbadamy zachowanie przedsiębiorców pod kątem zmów lub nadużywania pozycji dominującej. Chodzi przede wszystkim o weryfikację, czy podwyżki wykraczają poza podstawy makroekonomiczne i czy nie są skutkiem praktyk ograniczających konkurencję. A za ograniczanie konkurencji grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy. W centralnej ewidencji pojazdów zarejestrowanych jest blisko 4000 food trucków, podało Biuro Promocji Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Najstarszy food truck pochodzi z 1952 roku. Średni ich wiek to 21 lat. Dolar kosztuje 3,78 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5,28 zł. Polska osiągnęła piąty najlepszy wynik w Unii Europejskiej pod względem dynamiki eksportu po 2 miesiącach tego roku. I my do tego tematu wrócimy za chwilę. Town with your sound, you in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us, with your sound. Janusz Władyczak, prezes KUKSA z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Po dwóch miesiącach tego roku Polska osiągnęła piąty najlepszy wynik w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dynamikę eksportu. Według Eurostatu nasz eksport wzrósł o 1%. W czasie, gdy unijny odnotował blisko 7% spadek. Państwa prognoza na cały rok jest jeszcze lepsza. Z czego wynika? Przede wszystkim wynika z tego, że wierzymy w to, że poszczególne gospodarki Unii Europejskiej, czyli największego rynku odbierającego eksport polskich przedsiębiorców, po prostu zaczną jeszcze bardziej dynamicznie rosnąć. Czyli nawet 10% według Państwa szacunków. No, mamy taki przedział między 5 a 10%. Ciężko jest tutaj wyrokować dokładną cyfrę, ale sądzimy, że biorąc pod uwagę to, jak ta sytuacja wygląda wszędzie i jak bez przeszkód jednak nasz przemysł pracuje, pomimo różnego rodzaju lockdownów, które były, sądzimy, że ten wzrost jest jak najbardziej realny. Panie prezesie, na jakie wsparcie mogą liczyć od KUKE teraz eksporterzy w czasie pandemii? Od zeszłego roku, od początku pandemii, dla naszych eksporterów mamy przygotowane rozwiązanie, które nazwaliśmy GAP-X, czyli tak zwany produkt wypełniający luki powstałe na rynku. Sytuacja zrobiła się dosyć nieprzyjemna i newralgiczna. Polscy przedsiębiorcy potracili limity kredytowe przyznane na swoich kontrahentów w całej Europie Zachodniej. Myśmy tutaj wyszli z inicjatywą, żeby po prostu tą lukę wypełnić i my możemy uzupełnić ich ubezpieczenie bądź przydzielić limit na kontrahenta, który ten limit stracił i nasze przedsiębiorstwa w ten sposób mogą swobodnie kontynuować wymianę handlową. I tutaj jak popatrzymy sobie na skalę obrotów, to jest blisko 2 miliardy złotych, które żeśmy w ten sposób za pomocą tego rozwiązania konkretnego ubezpieczyli. Natomiast patrzymy na sytuację dalekosiężnie i wraz właśnie z wygasaniem pandemii, rosnącą konkurencją pomiędzy krajami, która jest widoczna już od jakiegoś czasu, ale też i poszczególnymi eksporterami w handlu międzynarodowym, chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy mieli rozwiązania, których dotychczas na próżno było szukać. Stworzyliśmy nowy system wsparcia eksportu, jeden z najnowocześniejszych, śmiem twierdzić, obecnie w Unii Europejskiej, który między innymi wspiera już w fazie rozwoju naszych przedsiębiorców tutaj w Polsce, czyli są w stanie pozyskiwać finansowanie swoich inwestycji, finansowanie kredytów bieżących przy współpracy z nami i dzięki temu banki, które tych kredytów udzielają, są w stanie wykorzystać nasze zabezpieczenia, które oferujemy, poszerzyć generalnie skalę tego finansowania. I to jest dla nas, uważam, niezmiernie istotne. Czy to będzie rozwiązanie dla przedsiębiorców z wszystkich branż i operujących na różnych rynkach, czasami też bardzo egzotycznych na świecie? Tak, ten szereg rozwiązań, które oferujemy, można stosować na całym świecie. My obecnie jesteśmy z naszymi klientami w blisko 120 krajach, a chcemy być w jeszcze większej ilości, więc niezależnie od tego, czy klient jest mały, średni czy duży i z jakiej branży pochodzi, te rozwiązania są dla niego. Janusz Władyczak, prezes KUKSA z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, był dzisiaj naszym gościem. Podsumowanie dnia. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Za 17,5 minuty będzie 18. Reportaż w trójce. Czas na reportaż w trójce. Reportaż zatytułowany Żonkile. Posłuchajmy. Ludzie chcą żyć, jeszcze raz zobaczyć wnuczkę, jeszcze raz popatrzeć na słońce. Chcą, żeby ich nie bolało, chcą mieć luksus, komfort. Ludzie nie chcą umierać. Pani się przyjaźniła z Markiem Edelmanem? Tak, przyjaźniliśmy się. Można powiedzieć, że był członkiem naszej rodziny. Paula Sawicka. Był lekarzem opozycji. Wszystko zaczęło się od... od akcji Żonkile. Ten Żonkil zaprojektowała młoda dziewczyna. Helena Czernek. A skąd to się wzięło? To się wzięło chyba z lektury Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral, gdzie Marek Edelman opowiedział, że zawsze 19 kwietnia ktoś przysyła mu bukiet żółtych kwiatów. Ja widziałam te bukiety. To były róże, to były gerbery, to były jakieś żółte kwiaty. Istotą tego bukietu był kolor. Marek Edelman uważał, że to przysyła mu kobieta. Czy on wiedział, kto to jest, czy się domyślał, nie wiem. On na pewno wolał, żeby to była tajemnica i ja zawsze szanowałam jego wolę. Jak została opublikowana ta książka, to tych bukietów zaczęło przychodzić więcej niż jeden. Do niego adresowane, to przychodził goniec z kwiaciarni i przynosił bukiet kwiatów, bez bilecika nawet. Ten bukiet miał to do siebie, tak twierdził Marek Edelman, że on przychodził zawsze w to miejsce, w którym on był. Natomiast też tak się zdarzyło, że jak któregoś roku powiedział, chyba już ona umarła, bo ten bukiet przestał przychodzić. Dosyć powszechnie wiadomą rzeczą było, że te żółte bukiety przychodzą, a z tego wykluła się następna myśl, że Marek Edelman lubi żółte kwiaty. I jak mu przynosili do szpitala pacjenci jakieś kwiaty, to one były żółte. A teraz do tego jest druga rzecz, że Marek Edelman bywał zawsze co roku o 12 w południe pod pomnikiem bohaterów getta i stamtąd szedł przez bunkier Anielewicza na Umschlagplatz. I odbywał tę drogę co roku, żeby uczcić pamięć swoich przyjaciół, ale nie tylko. Po drugiej stronie pomnika bohaterów getta jest płaskorzeźba, która wyraża męczeństwo cywilnej ludności getta, prawda? Tam mamy na froncie takiego realistycznego bojownika z bronią, bardzo takiej agresywnej wręcz postawie, niezwyciężonego człowieka, natomiast z tyłu mamy obraz ludności cywilnej prowadzonej do wagonów. I pamięć Marka Edelmana dotyczyła w największym stopniu właśnie tego, pamięci tych wszystkich ludzi. Z czasem tak się stało, że ja zaczęłam towarzyszyć Markowi Edelmanowi 19 kwietnia. Mój mąż, moje córki, które jeszcze były malutkimi dziewczynkami, zawsze w tym uczestniczyły do tego stopnia, że moja córka, która jest nauczycielką, jak przyjmowała nową pracę, to zawsze mówiła, że 19 kwietnia ona musi mieć wolne. Bo ona tego dnia zawsze była pod pomnikiem, potem zabierała tam swojego syna najpierw jako niemowlę, a teraz on już dzisiaj ma 14 lat. Do nas dołączali coraz to nowi ludzie. To byli znajomi, przyjaciele, to środowisko, które jakoś poczuwało się do pamięci, ale także do solidarności z Markiem Edelmanem, ponieważ musimy tu dodać, że on w czasach Solidarności stał się niezwykle popularną postacią, zarówno w Łodzi, jak i myślę w Polsce. Też ze względu na jego działalność związaną z prawami człowieka, opozycyjną, ale także potem działalność związaną z wspieraniem wolnościowych ruchów wszędzie w Europie czy na świecie, prawda? Że on się zawsze odzywał, kiedy jakieś zło się działo. I ludzie zaczęli przynosić żółte kwiaty. No żółte kwiaty w kwietniu najłatwiej, najprościej kupić żółty tulipan albo żółty żonkil. I stąd się zaczęły brać te żonkile i tulipany zresztą też. Niektórzy przychodzili z całym takim naręczem i rozdawali wszystkim. taka tradycja, która się oddolnie wytworzyła, absolutnie autentyczna, przez nikogo nie narzucana, ona powstała spontanicznie z potrzeby ludzi, którzy w ten sposób chcieli swoje emocje, uczucia uzewnętrznić. Bo Marek Edelman sam nigdy nie chodził z kwiatami na cmentarz na przykład. On tego nie robił. Czerwoną różę zostawialiśmy na kopcu Anielewicza. Kwiaty zaczęły istnieć niezależnie, to nie była żadna intencja czyjaś, tylko intencja ogółu. No i teraz jak te papierowe żonkile były rozdawane, no trudno powiedzieć jak to jest w pandemii, to jest wszystko inaczej, ale jak były rozdawane żonkile, to ja zauważyłam, że ludzie dosyć chętnie je przyjmują. Ten gest jakoś się przyjął i myślę, że on może ma szansę bardzo dużo zrobić dla świadomości. Bez miłości nikt nie przetrwa. Bez bliskości, bez uczucia bezpieczeństwa, bez oparcia o kogoś. To nie musi być chłopak, to może być matka, to może być siostra, ale bez samemu było bardzo trudno. Pomysł akcji Żonkile upamiętniającej powstanie w getcie narodził się w 2013 roku. Związany był z kilkoma historiami. Ewa Budek, Muzeum POLIN, pomysłodawczyni akcji Żonkile. Nawiązywaliśmy do historii opowiedzianej przez Hannę Kral w książce Zdążyć przed Panem Bogiem. Kolejną taką inspiracją były historie osób, które odwiedzały w rocznicę powstania pomnik bohaterów getta, który stoi przy Muzeum POLIN. I te żółte kwiaty zawsze tam pojawiały, składane przez odwiedzających. I żonkil, właśnie ten kwiat, kwiat nadziei, kwiat wiosny, który ma bardzo dużo skojarzeń, jest taki jakby pełny symboliki. Bardzo nam się spodobał i stwierdziliśmy, że to byłby idealny symbol. Kolejną taką inspiracją jest Dzień Pamięci organizowany w Wielkiej Brytanii. Dzień, kiedy osoby na znak pamięci, szacunku dla osób, które brały udział w I wojnie światowej, szczepiają sobie taki znaczek przedstawiający czerwony mak. I byłam jakby rok wcześniej przed akcją, byłam w Wielkiej Brytanii i to mi się niesamowicie podobało. Bardzo prosty gest, nie wymagający jakby wielkich słów, ale bardzo tacyki jednoczący. W zasadzie nie widziałam osób, które tego maka nie miały. Mhm. Jakby wszyscy wiedzieli, po co to robią, dlaczego, uśmiechali się do siebie i rzeczywiście tworzyło to niesamowitą, taką podniosłą atmosferę. Taka jedność tak, w przeżywaniu. Tak. 2013 rok był też takim bardzo trudnym rokiem dla samego muzeum, bo dopiero otwieraliśmy muzeum, jeszcze nie było wystawy stałej. To była kompletnie nowa instytucja, dosyć mało znana warszawiakom, też nie wiedzieli dla kogo jest, po co. Sama też wiedza na temat powstania też nie była wysoka, ona się często myliła też z wiedzą na temat powstania warszawskiego. Mówimy tutaj o samej Warszawie, a akcja już się nam rozrosła w zasadzie na całą Polskę. Zwracamy się do szkół, do bibliotek, w różnych miejscowościach można taką akcję zorganizować i bardziej nam się podoba to, że dzięki tej akcji odkrywana jest lokalna historia, że zazwyczaj osoby z innych miast, na przykład szkoły, w tym dniu odwiedzają na przykład cmentarze żydowskie, czy opowiadają właśnie o tej historii lokalnej żydowskiej. I to jest właśnie ten kierunek, w którym chcieliśmy, żeby ta akcja ewoluowała. Ja do akcji zgłosiłam się w 2013 roku jako wolontariuszka. Joanna Garszcka, Muzeum POLIN. Pomagałam wtedy w takich czynnościach organizacyjnych mocno i już wtedy blisko współpracowałam między innymi z Ewą Budek. I po akcji zostałam już w muzeum, w zespole muzeum i od 2013 roku już jako pracownik działałam z wolontariatem i z akcją Żonkile oczywiście. Dzięki tej akcji udało nam się taką niesamowitą społeczność zbudować. Coraz więcej osób zauważamy, które w tym dniu z tym żółtym żonkilem są widoczne. To jest chyba największa taka siła. Ta siła to wspólna pamięć. A ten mały papierowy kwiatuszek świadczy, że chcemy przeżywać i że pamiętamy. Yeah. Przed chwilą wysłuchaliśmy reportażu Grażyny Bielowiejskiej Żonkile. To 9 lat temu, w 70. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie, po raz pierwszy na ulicach miasta pojawili się wolontariusze, którzy wręczali przechodniom papierowe żółte żonkile. Więc jeśli ktoś jeszcze nie wiedział, jak to się stało, że ów żółty kwiatek stał się symbolem pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach, no to teraz już wszystko jasne. Ten żółty kwiatek, symbol dzisiejszego święta. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym poniedziałkowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do jutra, do usłyszenia. Pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie.